Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Allah insanı yaratmış, onları yalnız ve boşta kalmalarına asla izin vermemiştir. Anlamlı bir hayat yaşamaları için mesajlarını seçtiği peygamberleri vasıtasıyla insanları öğretmiştir. Aslında tüm peygamberler hep aynı mesajı toplumlara iletmişlerdir. Ancak nankör insan kendini en büyük kötülüğü reva görerek kitapların içeriğini çarpıtmıştır. Son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyeden Kur'an-ı Kerim ise Rabbimizin koruması altındadır. Peygamberimizin ölümünden sonra eski saltanatına tekrar kavuşmayı uman inkarcılar, kendilerini Müslüman gösterip iki yüzlülüklerini saklamışlar, Kur'an ayetlerinin anlamlarını değiştirmek için Rabbimizin sözlerine alternatif kaynaklar üretmişlerdir. Bir müddet bu çabalarının sonuçlarını şu fani dünyada almış gibi görünüyorlar. Ancak Rabbimizin hak sözü mutlaka gerçekleşecektir. Mürselat suresindeki müjdeli anlamı ile Kur'an, önündeki tüm batılları devirmeye devam etmekte. İşte Kur'an'ın bu mucizeliğindendir ki, 14 asır geçse de tek ve asıl kaynak olan Kur'an, yalın olarak anlaşılabilmekte, insanlar hak kitaba daha şuurlu bir şekilde yönelebilmektedirler. Bu amaçla bir ömür tüketen konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor, programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Efendim bu programımızda dua konusunda bizlere ne demek istersiniz? O konuda açabilir misiniz? Ve namaz konusu özellikle. Namaz çok konusu da teşekkür ederim. Evet. Buyurun efendim. Şimdi salat kavramını inceledik. 7 tane programla salatı 7 program evet inceledik. Şimdi sıra duaya. Evet. Diğer bir ifadesiyle de namaza geldi. Hı. Ama namazı da iyi kavramak için duanın anlamını öğreneceğiz. Tabii. Duanın Kur'an'da yapılması gereken bir verildiği, bize anlatıldığı adabı var. O adabı tespit ettikten sonra namazı kavrayacağız. Çok güzel. Namazı da durup dururken namaz diye girecek olursak namazı da kavrayamayız. Evet. Bu ara ben değerli izleyicilerimize şunu da ifade ediyorum. 7-8 tane program üst üste sorularına cevap vermeden zaman geçirdik. Yüzlerce soruları geldi. Onları inşallah salat ve namaz programlarının yayınlandıktan sonraki yayınlarda ele alacağız. İhmal ettiğimizden değil. Evet, tamam. Biz bu programlarda ara verilmesin, bütünlük bozulmasın diye, yani değerli izleyicilerimizin sorularını cevaplamayı sona bıraktık. Çok güzel. Ondan sonra da inşallah 3-5 programda izleyicilerimizin sorularını cevaplayarak geçiririz. Bu arada da yine bu salat ve namaz programlarıyla da ilgili değerli izleyicilerimizden devamlı öneri, eleştiri bekliyoruz. eksik bıraktığımız noktaları veyahut da ikna edemediğimiz noktaları, boyutları bize bildirmelerini bekliyoruz. İnşallah. Bunu da burada ifade edeyim. Sağ olun efendim. Evet, namaz konusuna girerken dua ile giriyoruz. Dua sözcüğüyle girmek zorundayız. Ve o nedenle de dua ile giriyoruz. Dua sözcüğü davet ve dava sözcüklerinden türeme bir şeydir. Öz anlamı bunun çağırmak, seslenmek demektir. İslam literatürüne dua dini bir terim halinde ise yarattıklarından alakayı keserek Allah'a yönelip ondan hayır istemek, ona yakarmak demektir. Yani Allah'ın dışındaki her şeyden alakayı kesip ne isteyeceksen sadece ondan, Allah'tan istemek, ona yakarmak demektir. Şimdi değişik biçimleri, değişik şeyleri olsa da duanın, bakın kalıpları demiyorum, bak şimdi onları açıklayacağım yani. Herkes tutup da dua deyince, yani piyasada dua kitapları var. Evet, camilerde satılıyor. Onlar demek değil yani. Değil, değil mi? Yani şimdi dua dediğin zaman kul Allah'tan ne isteyecekse onu isteyecek. Bunun ne kalıbı var, ne sözcük şeyleri var, ne Türkçesi var, ne Arapçası var, ne Rumcası var, ne Rusçası var. Evet. Dua yani bir gönül işi. Allah bütün ne isteyecekse biliyor, bak, değil mi? Şimdi lisana da gerek yok. Allah alimin bizatüsü. Dua gönülle yapılır. Şimdi duanın adabında o noktalara değineceğiz burada. Dua gönülle yapılır. İnsan Allah'tan ne isteyecekse oradan Allah'tan istemesi. Onun için duaya bir de ne derler? Münacaat derler. Kulun Allah'a münacaatı. Allah'la karşılıklı ilişki. İsteme, alma verme ilişkisi. Münacaat dediğin zaman, tamam mı? Böyle Allah'la böyle bir alıp verme ilişkisi. Duanın esas anlamı bu. Münacaat. Şimdi dua baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dua İslam'da çok önem tutan bir yeri var. Evet. Kulluğun en ileri mertebesi. Allah'la kul arasındaki ilişkide kulluğun da en büyük göstergesidir. Evet. Kulluğun da en büyük göstergesi de duadır. Şimdi dua biliyorsunuz böyle piyasadaki gibi davullu zurnalı dualar var. Şimdi adam evet, orkestra eşliğinde adam evet dua ediyor ki bu terbiyesinin danışkası yani öyle şey olarak. Şey. Evet. Bu çok acayip bir şey. Buna yani bilen adamların bir müdahale etmesi lazım. Maalesef. Din yozlaştırılır da bu kadar da ticari bir şeyle bu kadar rezilane şeylere alet olmaz. Davul zurna eşliğinde, orkestra eşliğinde adam cevşen okuyor, dua okuyor. Bir şey, çok saçma bir şey. Netice dua okuyor. Dua değil de yani bir basma kalıp birilerinin yazdığı şey sözcükleri orada okuyorlar. Dua kulluğun özü. Allah'la kendi arasındaki samimiyetin en büyük göstergesi duadır. Hatta şöyle bir duanın önemini şey yapmak için bir ayet burada takdim edeceğim. Bu Furkan suresinin 77. ayeti. Evet. Rabbimiz kul ma ya ve biküm Rabbi levla duaüküm. De ki yakarışınız olmasa yani Rabbim size değer verir mi ki? Bak çok düşündürücü bir ayet. Belki. Evet. Evet. Ne kadar önemli değil mi? Yakarışınız yani yakarışı olmasa, yakarışı olmayan, duası olmayan kimselere Rabbimiz değer vermez. Evet. Neden değer vermez? Neden değer vermez? Bak şimdi. Burada o bölümü açarken önce bir ayet daha takdim edeyim. Mümin suresinin 60. ayeti. Bakın ve gâle rabbukum. Rabbiniz dedi ki, bak bu bir ilandır. Tamam mı? Bu bir ilandır. Ed'uni estecib lekum. Bana yalvarın, dua edin ki size karşılık vereyim. Evet. Bak burada Cenab-ı Hak karşılık vermeyi, yardım etmeyi vali neye bağladı? Duaya bağladı. Duaya bağladı. Dua edersen vereceğim diyor. Evet. Bak şimdi yine hani Bakara 186'da ve izâ seyleke ibâdî annî fe innî garîbün. Kullarım sana benden sordukları zaman bilin ki fe inni garibim, ben çok yakınım. Çok çok. Ama ucibü davet et da izadeani. Birisi dua ettiği zaman duasına da cevap veririm. Karşılık verenim diyor. Vaadi var bunda Allah-u Teala. Tamam. Onun için fel yestecibu di vel yu'minu bi leallehum yerşudun. Rüşt eğirebilmeniz için aklınızı iyi erdirip iyi kötü seçebilmeniz, reşit olabilmeniz için iman edeceksiniz ve bana icabet edeceksiniz. Dediğimi yapacaksınız. Rüşt Allah'ın dediğinden geçiyor ve ilk dediği de ne burada? Dua. Dua. Evet. Bana yakarın ki bak bana yakarın ki size karşılık vereyim. Evet. Burada şimdi değer vermesi Allah'ın bak değer vermesi neye bağlandı? Yakarmaya bağlandı. Değil mi? Evet. Karşılık vermesi yani sen bir derdini halli için yakaracaksın. Yani o derdin gitmesi neye bağlandı? Onu Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan. Yani istemezsen Allah vermeyecek. Aldım ben çocuğuma vermez. Bunu istemeye bağlamış. Bak hadi kardeşim bak. Şimdi burada Allah yani yardımı istemeye bağlamış. İstemeye bağlamış. İstemeye bağlamış. Neden istemeye bağlamış? Neden istemeye bağlamış? Bak. Neden istemeye bağlamış? İnsan bak iyi dinle. Buradaki çok önemli nokta bu ayetlerdeki gelen şey şu. Bildiğiniz gibi daha insanı açarken insan belirli sivri uçlarla yaratılmış. Belirli şeyler gereği. Değil mi? Tamam. Eğer ki insan istemeyecek olursa istememek ne demek? Müstahni Allah'ı tanımam, kendisini müstahni görmek demek. Tamam ha işte değil mesele mi? Bu. Yani istemiyorum, bir ihtiyacım yok. Ha ihtiyacım yok. Ha. İstemediğinden dolayı da ne kadar yanlış yapacaksa tamam mı? Evet. Bu yönelişlerin yani duygularındaki, davranıştaki şeylerin hepsinde şımarır haddi aşar. Şımarır i̇şte tağutlaşır da onlar. Nasıl o tağutlaşır? Ne kadar varlıklı olursa olsun, bak ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar genç olursa olsun, ne kadar dinç olursa olsun, yakarırsa, zikri Allah'ı hatırında tutarsa, anarsa, hatırında tutarsa, öyle mi? Evet, evet. Unutmazsa devamlı yakarır. Yakarır. Ama yakarmazsa kendisini bir şey sanır. Kendisini bir şey sanır, zulme yönelir. Evet. Onun için insanın kendisindeki bu negatif olguları gitirmenin yolu insanın kendisinin haddini bilmesidir. Haddini bilmek burada. Ha işte haddini bilişidir bu. Evet. İnsanın dua edişi haddini bilişidir. Ben acizim. Acizim. Geçiciyim. Evet, faniyim. Beni yaratan sensin. Yine beni hesaba çekecek sensin. Eline düşeceğim diye haddini bilişidir. O şuur devamı kabasına olacak. Evet. Değil mi efendim? Bu, bu şuur. Onun için bu şuur olmadıktan sonra insanların herhangi bir yakarışı vesairesi falan da söz konusu olmaz. Şekiller, ritüeller, duanın bir anlamı yok. Olmaz. İşte duada bu bilinç olacak. Evet. Zikir, fikir, yakarış. Evet. Kadir Gecesi'ne deniyor ki şu duayı peygamberimiz söylemiş. Şimdi, onu 500 defa oku. Şu anlamını bilmeden, anlamını da bilsen şimdi bile. Ayrı, bilsen anlam bile, noktasına geleceğiz. Zaten 500 ona defa gerek. Söylemek de bir tuhaf değil mi? Allah kul ilişkisinde Allah'ı iyi düşüneceksin. Evet. Kendi haddini bileceksin. Onu bileceksin. Ve sürekli isteyeceksin. Evet. Dediğim gibi derdinin devası, hastalığının şifası, borçlarının edası için isteyeceksin. Evet. Dünya ahiret mutluluğu için isteyeceksin. Ahiret için isteyeceksin. Ahiret. Bu isteyişler senin haddini bildiğini gösteren davranışlardır. Evet. Acziyetini ifade edin. Sen acziyetini, haddini bilip Allah'a yöneldiğin zaman da Cenab-ı Hak sana karşılık verecek. İşte o kadar. Senin istiklerini yerine getirecektir. Evet, evet. Kısacası bu haddini bilme. Budur. Onun için Cenab-ı Hak had bilmeyi çok önemli. Planda tutmuştur. Evet. Şimdi tarihsel olarak dünya tarihine baktığımız zaman şimdi insanın fıtratında aziyet olduğundan dolayı hep dua şeyi gelişmiştir. Çoğu yanlış olarak ilkel kabilelerde güçlülere yalvarma, yakarma, rüzgar için, fırtına için, güneş için, deprem için vesaire gibi hep böyle bir yakarışlar olmuştur. Kendilerine göre de, geçmişlerde de ilkel kavimler bile yani dinle tanışmamış kavimler bile kendilerine göre bir yakarışları vardır. Bu fıtratta da bu hep şey söz konusudur. Fıtratta da bu vardır. Şimdi dünya tarihi incelediği zaman Meksika'da, Sümer'de, Babil'de, Mısır'da, Yunan dillerinde birbirine benzeyen dua yerine kullanılan kolektif şiirler de vardır. Hani şimdi bizimkilerin hani dedim ya davullu zurnalı yaptığı gibi onlarda da o zaman şiir halinde duaları tarih vardır. Tarih bir yani. Tekrarını ibaret evet, işte, evet. Yine doğuda, menhacizmde, Budizm'de vesairede falan hep dua vardır. Yani duasız insan yok. Yok esasında. Duasız insan yok. Şimdi kimisi hani kutsal eşyayı kutsallaştırmış, onu öper. Kimisi türbeyi kutsallaştırmış, onu öper. Evet. Kimisi bilmem neyi kutsallaştırmış, onu öper. Hep böyle bir dua şekilleri geçmişte var. Evet. Şimdi Yahudilikte dua, şu andaki yaşayan şeyde bakacak olursak. Evet. Dua Yahudilikte Allah'a yaklaşma vesilesi olarak kabul edilir. İbranice'de tepillah anlamında dua şey vardır. Ve onların da kendilerine göre dua şekilleri hep vardır. Evet. Yine Hristiyanlıkta da yine dua vardır. Onlara göre de dua Tanrı'ya ulaşma, onu tanıma ve vicdanın sesi olarak nitelendirilir. Hmm. Bu sonradaki mezheplerde hani de bu da Luther'e göre de inancın eseri olarak yansır. Hmm. Kısacası Hristiyanlıkta da dua hep mevcuttur. Vardır. Evet. Ve şu anda Hristiyanlar da günlük sabah öğle akşam olmak üzere, haftalık olmak üzere evlerinde, manastırlarında değişik şekillerde dua ederler. İcra ediyorlar. Yani insan var, evet. Dua var. Dua ihtiyacı. Doğru yanlış. Evet. Bak şimdi. Tamam mı? Doğru yanlış. Ha, doğru yanlış. Ya bakalım. Dua var, insan var, tabii. Dua var. Evet. Yani bu fıtrattan gelen aziyetten bir şeydir. Evet. İslam'da bakımlar olacak Kur'an'da evet. Değil mi efendim? Esas onu evet. Öğrenelim. Şimdi insanın da duanın gereği hani dedik ya insanın davranışlarına bakıldığı zaman bu ateist olsun din karşıtı olanlar da bile dara düştükleri zaman onlarda da hep dua vardır. Bu yani duanın gereği ateist. Fıtrattan gelir. Onun için insan var dua var. Enteresan. Evet, bunu da böyle bildireyim. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman, hani demin ateistler dedik ya, yani normal yeni güzel şeyler var. Gerçi yabancı ait bir şey de, hani türbülansa girmiş uçakta hani ateist bulunmaz derler. Çünkü o da Allah'a yalvarır. Evet. Şimdi bunun ifadesi aslında şey var, Rahat suresinde bir ayette ifade edilir. Öyle hani gök gürültüsü, şimşek çaktığı zaman da evet. Orada melaike sözüyle geçer. O zorbalar bile neticede yine Allah'a dua ederler yani. Zorbaların bile kendisi yapar. Ve yine Yunus suresinin 12. ayetinde mesela şöyle buyrulur biliyorsunuz. Ve izâ mesel insâne durru de'ânâ li cembihi evgâiden evgâime. Ve insana sıkıntı dokunduğu zaman yan yatarken, otururken, dikilirken bize kesinlikle yalvarır. Kesinlikle yalvarır. Kendisinden sıkıntı gideriverdik mi de sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi aldırmadan geçip gider. Ne kadar güzel bir ifade ya. Evet. Şimdi bu Yunus güzel. 12'de evet. Bunu görürüz. Yine bunu Lokman hani 32'de görürüz. Aynı ifadeler Zümer 8'de var ve ayrıca bu çok var yani bu tip örnekleri. Tabii. Fussilet 49-51'de, Araf 189'da, Tevbe 75-76'da, Yunus 22-23'te, Nahl 53-54'te, Zümer 49'da, Rum 33'te, Ankebut 65'te ve İsra 67. ayetlerde böyle doğru. İnsan umutsuzluğa düştüğü zaman Allah'a yalvardığını, dini Allah'a halis kıldığını oralarda hep görürüz. Evet. Dara düştüğü zaman insan mutlaka hep Allah'a yalvarır. Fıtrattaki şeyi evet. Gereği Allah'a yalvarır. Yaratışta ama şimdi Cenab-ı Hak'sa burada istediği hani dardayken değil. Hani Firavun da boğulurken hani öldürürken iman ediyordu. Buna imanı istiyordu ki evet, yani böyle zora geldi. Zoraki iman. Zoraki dua değil işte. Cenab-ı evet. Hak'ın istediği zoraki iman değil. Sadece sıkışık anda değil. Candan değil yapılan mi? Bir dua. Cenab-ı Hakk'ın istediği evet. Bu. Haddini bilerek Allah'ı düşüneceksin. Her aziz. Zaman düşüneceksin. Denizde düşüneceksin. Karada düşüneceksin. Sadece evet. Bela afet anında değil. Her zaman Allah'ı unutmayacaksın. Terk etmeyeceksin. Evet. Hatırında tutacaksın. Ve devamlı ondan isteyeceksin. Evet. Evet. Ve Allah da bunu verecek. Şimdi dua. Bu var. İslam'dan önce de var. Var. Şu anda da var. Evet. Herkeste dua var. İlkel insanlarda da var. Evet. Duayla ilgili Allah'ın bizden istedikleri neler? Allah'ın istedikleri. Evet. Evet. Şimdi birincisi, Cenab-ı Hak dua edilir, yani duanın sadece kendisine yapılmasını. Duanın sadece kendisine. Sadece kendisine yapılmasını. Fatiha suresindeki. Kesinlikle bir şey, başkasına dua yapılmaması yönünde uyarı. Fatiha suresindeki ibadeti, dua da ibadetlerin özü dedik ya yani. İbadetlerin o da özü. Orada genel şemsiyeyle verdiydi. Şimdi o şemsiyenin hani şeylerinden veyahut da yelpazenin yapraklarından biri üzerinden şey yapıyoruz duayı. Yardım dilemek. Evet. Olarak. Evet. Şimdi şöyle burada başlayalım şimdi. Şuara. Evet. 213'te. Emir. Tamam. فَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ. O halde sakın Allah ile beraber başka ilaha yalvarma. Yalvarma. Evet. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. Sonra azaplandırılmışlardan olursun. Azaba düşersin, azap çekersin, azap çekenlerden olursun. Sakın bir başkasına yalvarma. Allah'la birlikte diyor. Bak burada. Evet, evet. Şimdi Allah'tan bir başkasına demiyor. Bak buradaki incelikleri iyi anlayalım. Allah'la birlikte bir başkasına. Hani ortak birlikte, koşma, ortak koşma bak, duada da şirk. Allah'a istiyor ama Allah'la birlikte bir başkasından daha istiyor. Tam zamanımıza hitap eden şeyler var burada. Tamam işte. Tam zamanımıza hitap eden konu. Bu konuyu burada bak, iyice açalım. Maallahi bak, maallahi. Evet. Allah'la birlikte bir başkasına daha bak dua etme. Şimdi öyle diyorlar, biz Allah'a dua ediyoruz diyorlar ama onunla Allah birlikte falan olmaz diyoruz. İşte. Evet. Yine aynı ifadeyi Kasas 88'de. وَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ. Yine Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma. 212. Evet. Bu şeyler işte مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ. Şu anda senin ima ettiğin gibi bugünkü memleketlerdeki, türbelerdeki hazretler veyahut da bilmem kim hazretleri. Maalesef. Bunu daha önce söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? Medet bekleniyor. Orada evet, hatimler düzenleniyor. Yani. Medet ya Abdülkadir Geylani, medet yani, ya bilmem şirk kim, medet işte, ya Ali, şirk. Veli, Hasan, Hüseyin neyse yani böyle. Maalesef. Evet, işte maalesef. Cenab-ı Hak bunu yasaklıyor. Maalesef. Evet. Şimdi ayrıca Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Allah'tan başkasına dua edenler kınanmış. Evet. Kınanıyorlar. Evet. Evet. Burada bu bölümle ilgili tabii çok şeyler var da ben birkaç tanesini burada sunacağım. Araf suresinde enteresan o bölümü pasaj olarak değil de bir bölümünden vereceğim. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ. Sizin onun aslarından yakardığınız kimseler size yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Onların kendilerine biri hayır olmaz. Siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Ve onlar sana bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler. Görmezler oysa ki. Şimdi işte bu evet, hani Müslümanların düştüğü evet, hani durumu acıklıdır, anlatmak yönünden. Aynısı. Tevhidi, duada tevhidi anlatmak noktasında evet, dediğim gibi yani acayip şeyler. Maalesef. Yine mesela Rahat suresinin 14. ayetinde orada bir başkasına yakaranı bak, ortak koşanların onun aslarına yalvarıp durdukları kimseler, onlar kendilerine hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar ancak ağzına gelmemesine rağmen ağzına su gelsin diye iki avucunu açan gibidir. Ne kadar komik bir durumu düşünüyorlar. Evet, su gelsin diye. Avucunu açtı, su yok ki. Gelmemesine evet, rağmen hala su gelsin diye bekliyor. Aynen yani, bak benzetme ne kadar güzel evet, benzetme ya burada. Teşekkür. Şimdi Nahl 20'de yine Nisa 117'de yani bu ayetler şey yaparken Hac evet, 10-13'te yine var. Bir de burada Hac 73. ayette burada bir örnek verir bak. Misale getirir Cenab-ı Hak. Bunu da evrenselleştirir. Ya eyyühennas. İnsanlara. Zaten müminlere değil. Duri ve meselun feslemûle. Size bir örnek veriliyor. İyi kulak verin. Evet. İnnellezine ted'ûne min dûnillâhi len yahlugû zübâben velev içtemeûle. Hani bu şeyler var, insanlardan birileri var, Allah'ın aslarından şu yakardıklarınız bir araya gelseler bile bir sineği bile asla oluşturamazlar. Ya. Ve sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. Kurtaramazlar. İsteyen ve istenen güçsüzdür. Ya, ikisi de güçsüz. Ha, ikisi de güçsüz. Öyleyse dua kime yapılmalı? Allah'a. Güçlü olana yapılmalı. Evet. Yarar sağlayacağı, yardım edebileceği, elden tutabileceği yapılmalı. Evet. Ve kesinlikle Cenab-ı Hak duada kendisiyle birlikte bir başka birine yalvarılmamalı. Çok. Yakarılmamalı. Evet. Bir başkası alet edilmemeli, aracı edilmemeli. Evet. Hele hele bir başkasından istenmemeli. Evet. Burada hani dönüp bu aynı ibadet konularında da bu duada Allah'ın dışı, Allah'ın aslarından yani zayıf, güçsüz, aciz sevgisiz yaratıklara, olanlar, varlıklara ibadeti yasakladığı gibi burada da gördüğünüz gibi duayı da evet yasaklıyor. Ya, tabii ki. Onlardan bir şey istemeyi de yasaklıyor. Oradan zaten başladı mı gerisi gidiyor çok evet. Söküyor gibi. Evet. Doğru. Mesele bu. Çok güzel. Evet. Duanın bir de anladık burada maddelerinden bir tanesi sadece Allah'a. Sadece Allah'a yapılması gerektiği lazım. Değil mi efendim? Şimdi bir de duanın adabı var. Cenab-ı Hak hani her şeyi kendi gösterdiği gibi yapılmasını istiyordu ya. Evet. Burada da duayı nasıl yapılması lazım geldiği noktasında evet. Bize bildirileri var. Evet. Bu duanın adabında burada. O konulara da biraz değil. Buyurun efendim. Şimdi duada tek ölçü Allah bildirdikleri olacak. Bunu bir önce dikkat edelim dediğim gibi. Nisa suresinin 32. ayetinde ve Allah'ın bazınıza diğerlerinizden fazla verdiği şeyi temenni etmeyin. Allah'tan bir şey isteyeceksen gereksiz, lüzumsuz bir şey isteme. Kendi yapabildiğin bir şeyi isteme. Yapabileceğin şeyi isteme. Kendine lazım olmayan bir şeyi de isteme. Bak Nisa 32'de. Nisa 134'te. Kim dünya sevabını istiyor idiyse bilsin ki dünya ve ahiret sevabı yalnızca Allah'ındır. Ve Allah çok iyi işiten ve çok iyi görendir. Evet. Ne isteyecek misin? Yalnızca Allah katından isteyecek. Şimdi dünya sevabı ve ahiret sevabı isteyeceksin. Ha. İsteyeceğin şeye burada işaret yapmış. Tamam. Araf 29'a geçiyoruz. Rabbin hakkaniyeti emretti. Her mescidin yanında toplum içinde yüzünüzü tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak Rabbinize yalvarın. Tüm benliğinizi ona doğrultun. Evet. Tüm benliğimizi ona doğrultarak Allah'a yalvaracağız. Evet efendim. Yine en güzel isimler Allah'ındır. Araf 205'te. Öyleyse onu onlarla çağırın. Evet. Allah'ın isimleriyle çağıracağız. Evet. Allah'ın nitelikleri vardı ya Esma-ı Hüsna'sı. Evet. Onu şey yaparken mesela Rab sıfatıyla, Allah sıfatıyla, rızık sıfatıyla, Şafi sıfatıyla. Evet. Şimdi Şafi. Hasta bir adam nasıl dua etsin? Şafi. Ya Şafi desin. Ya. Ey şifa veren Allah'ım ya. Desin değil mi? Rızkı daralmış bir adam Rızak. Ne yapsın? Ey Razzak diye dua etsin gibi. Bak burada da onların da yolunu gösterir. Adalet ihtiyacın el adru desin değil mi efendim? Evet. Evet yine Bakara 186'da demin bunda okumuştuk ki rüşte erdirmeyecek şeyler istensin. Bilgi almak için dua edilsin. Bak şimdi bir de Yusuf 86-87'de Yakup'un dua tarzı var bak. Ben içimi doldurup taşan özlemimi, ya. Kederimi Allah'a şikayet ediyorum. Ya. Gördün mü? İçimi dolduran, ha. Evet. Taşan yani, özlemimi. Allah'a ne der şey yapıyormuş. Tamam. Kederimi Allah'a şikayet ediyorum. Evet. İçindeki Yusuf. Kederini, özlemini. Evet. Şimdi yine Zekeriya peygamberin yine bir duası var. Biliyorsunuz Rabbim beni tek başıma bırakma. Bırakma. Sen varislerin en hayırlısındayız. Kendisine bir velahat isteyişi var. Bunları da biliyoruz. Evet. Ve onun duasının da bir zamanlar o Rabbine gizli olarak seslenmişti. Evet. Meryem suresinde bu anlatılır. Değil mi? Evet. Demek ki dua yapılırken nasıl yapılacak? Gizli. Gizli yapılacak. Evet. Gizli. Evet. Gizli. Gösterişten uzak. Tantanasız. Tamam. Değil mi efendim? Şimdi Resulullah bir gün arkadaşlarıyla bir kırda seriyedeyken sahabe kafiyeli bir şekilde tutturmuşlar şarkı söyler gibi Allah'tan bağıra bağıra bağıra bağıra bir şeyler istiyorlar. Tarih kitaplarında var bu. Peygamberimiz orada onların karşısına çıkar. Bak ey insanlar, aynen hitabı bu. Tarihteki metinlerde söyleyeyim. Nefislerinize yumuşak davranın. Yani sesinizi yükseltmeyin, bağırıp çağırmayın. Çünkü sizler sağırı ve gaybi, yani duymayanı, uzakta olan birini çağırmıyorsunuz. Ya. Lakin sizler semî ve basîr, Allah'a dua ediyorsunuz. Her şeyi en iyiden iyiye duyan, en iyiden iyiye gören, tamam mı? Allah'a dua ediyorsun. Ne bağırıp çağırıyorsun? Böyle bağırma, çağırma. Şimdi gördüğünüz dualar maalesef ya bu şekilde değil mi? Şimdi adam televizyonda evet, yani dua ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Meydanlarda, evet. Bunu hem öyle şey yapıyor ki, öyle bir bağırıyor ki, evet. Çağırma, niyazın ötesine geçmiş. O bölümler geleceğiz. Emrediyor. Aynen. Yani utanmasa o şeyin arasında evet. Yapmazsan seni döveceğiz. Döveceğim, tehdit eder gibi sanki. Tehdit eder gibi evet. Şeyler yapılıyor. Bunları da hani görüyoruz. Evet. Efendim şimdi, bir kısa ara vermemiz gerekecek. Eğer görse, bu misaller şeyse. Öyleyse bunun adabını özet olarak sonra vereyim. Özet olarak sonra vereceksiniz evet. Değil mi? Evet. Peki efendim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere, başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sayın Yılmaz, birinci devrede, birinci arada duanın samimi olması gerektiğini, Allah-u Teala'ya emreder gibi dua edememiz gerektiğini anlatıyordu. Aynı şekilde devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi Kur'an ayetlerinde evet. Duanın adabıyla, adab ve erkanıyla nasıl yapılması lazım geldiği noktasında ayetlerden çıkan özetleri sunacak olursam, dua edilirken önce Allah'a üstün vasıflarıyla anılıp ona hamd edilmeli. Evet. Sonra kişisel istekler dile getirilmeli. Fatiha suresine öğretilen dua buna en güzel örnek olur Fatiha. Fatiha. Evet. Evet. Dua Allah'ın en güzel isimleriyle yapılmalı. Bunu hani Araf suresi 180'de bunu görmüştük ya. Evet efendim. Öyle. Yine Kur'an'a baktığımız zaman diğer peygamberlerin de hepsinin Cenab-ı Hakk'a mesela Rab sıfatıyla dua ettiğini görüyoruz. İbrahim peygamberin Şuara 77-78. Ayetlerde nakledilen duaları buna çok güzel örnek. Çok güzel bir dua örneği var. Bak Rabbim evet. Bana hüküm ver ve beni iyilere kat. Evet. Ve beni sonra gelecekler için doğrulukta alınanlardan yani. Kıl. Hep Rabbim, Rabbim, Rabbim hep böyle şeyler yapılır. Dua evet. Samimiyet içinde umarak korkarak, ürpererek yapılmalı. Bu kuralın en iyi uygulanma zamanlarının günlük ailelerden uzak bulunan gece ve seher vakitleri olduğu kanaatindeyiz Kur'an ayetlerine göre. Evet. Toplu olarak dua etmenin de samimiyet ve heyecan duygularının canlandırması bakımından etkili olacağını düşünürüz ama bu sağlanırsa. Mesela bu değilse münferit en iyisidir. En güzel münferit. Samimi i̇şte, olur tamam, tabii. Samimi. Göz yaşı dökerekten değil mi efendim? Dua sadece dil ile değil, gönül ve tüm beden dilleriyle de yapılmalı. Dualarda Allah'ın koyduğu hadler aşılmamalı. Çünkü Rabbimiz haddi aşanları sevmez. Sevmez. Şey yapacak. Evet. Yine duada edebiyat yapma gayretine girilmemeli. Hani anlattık şimdi ya şimdiki şiir şeylerde evet. Davullu zurnalı böyle evet. Şey yapıldığı gibi. kafiyeli, secili ifadeler kullanılmalı, yapmacık tavırlardan kaçınılmalı. Evet. Dua Allah tarafından kabul edileceğine kesinlikle inanarak yapılmalıdır. Bu çok önemli. Bak, tamam mı? Kabul edileceğine inanacaksın bir kere, i̇şte, değil mi? Tabii. Yani. Haddini bilerek yaparsan inanırsın. Evet. Evet, duada kimsenin zararı istenmemeli, haksız ve yersiz isteklerde bulunulmamalıdır. Evet. Dua Kur'an'da yer almış, Allah'ın tasvip ettiği türden, yani günahların affı, kötülüklerin defi ve örtülmesi, canın iman ve iyilerle beraber alınması, kıyamet gününde rezil ve rüsvay olmamak, hidayet, tevbenin kabulü, hayırlı bir nesle sahip olmak, iyi ve güzel işler yapabilmek, cehennem azabından korunmak, ilim ve sağlık istemek gibi olmalıdır. Evet. Evet. Şimdi ayetlere baktığımız zaman işte bu şeyleri görüyoruz. Evet, duanın bu ölçüleri hepsini adabı, burada onları görüyoruz. Evet. Evet. Evet, duanın dili. Evet. Hani demin dedin ya, burada da dedi ki duada bir Türkçe, Arapça. Tabii. Şimdi biliyorsun çocuklara hep Arapça öğretiyorlar. Arapça öğretiyorlar dualarda. İşte abdest alırken şu okunacak, tuvalete girerken bu okunacak. Hayır, şimdi o zaten ritüellerin ötesinde. Şey. Yani adam diyor ki işte bin bir türlü dua mecvası ya. Evet. Yani resimli dua mecvası. Kur'an'ı bırak bir kenara, onu ezberime çalıştır. Burada dediğim gibi bir başkasının yazdığı. Evet. İsteği senin duan olmaz. Olmaz senin ki. Gönlünden samim ne işte. Olmaz. Hani Yakup peygamberin içinden ne diyordu? Ya, hüznümde, kederimde hepsini kime açıyorum? Sana arz ediyorum. Her şeyini. Ne güzel. Evet. Evet. Her şeyle kendine ait bir şey tabii olacak. Ki. Taklit olmayacak. Bir başkasınınkini gelip boynuna takmayacaksın gerdanlık ya, gibi. Böyle bir şey yok. Duayı, evet. Ondan sonra okudum. Onun için Cenab-ı Hak için dil söz konusu değildir. Evet. Dua Arapça bilir. Olacaktı, Türkçe olacaktı, bilmem Rusça olacaktı, öyle tabii. Bir şey yok. Gönül diliyle bunu yapacaksın, anlamadığın bir şeyi de kesinlikle yapmayacaksın. Evet, anlamsız. Çünkü başı ağrıyan bir adamın duası ayrıdır, tabii yakarışı ki. Ayrıdır, dişi tabii. Ağrıyan adamın dişi ayrıdır, tabii ki. Çocuğu hasta olan adamın şeysi başka olur, duası başka olur. Tabii onun ki. Konusu bir ayrıdır. Tabii. Sen Allah'la konuşacaksın. Ne istiyorsan onu Allah'tan isteyeceksin. Kendin isteyeceksin. Kendi dilinle isteyeceksin. Kendi gönlünle isteyeceksin. Evet. Şimdi öteki türlü bir maskaralık ortaya çıkar. Evet. Maalesef. Yani bunu çok değişik örneklerle şey yaparız da burada değerli izleyicilerimize de yani bu konuyla ilgili bir latife aktaracağım. Buyurun. Yeri gelip yani çok eleştirdiğimiz Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi'nin 4. cildin 2220 ile 2225. beyitleri var. Orada güzel bir olay anlatır. Bu taklitçilikle ilgili bir şey yapar. Şimdi beyefendinin bir tanesi tuvaletten çıkar, şadırvana abdest almaya gelir. Abdest alırken tabii bir dualar öğrenmiş de dua okur. Okur. Ritüel olarak. Ezberlemiş. Ezberlemiş okur. Şimdi şöyle bir olay var. Eskiden çorak çocuğa şeylere, herkese tuvalete girerken bir dua, çıkarken bir dua, evet. Abdest alırken dualar var. Halen bile öğretiliyor. El yıkarken bir dua. Maalesef. Tamam mı? Evet. Ağza su verirken dua, buruna su evet. Verirken dua, baş mesle. Farklı farklı dualar var. Şimdi bu dualar bilinçli yapılsa aslında anlamları hiç de kötü değil. Ha. Tabii, onu da söyleyeyim. Gayet güzel adamlar var yani tabii herkes, ki. Herkes yani okumasın da onları canı gönülden isterse, dilerse çok güzel daha bir güzel şey. Güzel olur. Evet. İşte bu adam çıkmış, yani manalarını bilmediğinden dolayı abdest alıyor. Şimdi bir tuvalet duası diye bir dua var. Bu kalıplaştırılmışlar. Bu herkese ezberletildi. Şimdi onu söyleyeyim. Elhamdülillahillezi eshebe anil eze ve afani. Bu tuvalet duası. Bu tuvaletten çıkış duası tamam. Olarak yer alır. Güzel. Dua kitaplarında da. Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun. Evet. Meğerde güzel bir dua mesela. Anlamını söylediğim evet. Zaman. Bunu bir adam hakikaten tuvaletten çıktığında rahatladığını hissettiği zaman söyleyecek olursa ve Allah'ı anıp bunu diyecek olursa evet. Güzel bir dua yani. Tamam. Buna saygı duyulur. Şimdi bu amca anlamını bilmiyor duaların. Tabii abdest alıyor. Ağzına su verirken başlamış ağızda işte Elhamdülillahillezi esebe ese ve afani demiş. Bunu duyan, bunun anlamını bilen oradan da birkaç genç bu işe gülmüşler. Amca onların görüşüne deyince demiş ki çocuklar hayrola duayı yanlış mı okudum demiş. Evet. Onlar da demiş ki Mesnevi'de anlatımda ifade için aynı ifadeyi kullanıyorum. Amca dua doğru da delik yanlış demişler. Evet. Çok güzel. Ne çok güzel bir örnek. O söyleyenler de edepli bir şekilde söylüyorlar. Şu anda dua kitapları diye piyasada satılanların hepsinin yeri yanlış yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yeri yanlış değil mi? Yeri yanlış. Evet. Bunları bıraksınlar. Onların hepsini çöpe atsınlar. Evet. Gönüllerinden ne geçerse, ne isterlerse Allah'tan onu istesinler. Evet. En güzeli bak, o. Orada, ya, bunları yapsınlar. Kesinlikle bakın şunu yapsınlar. Müslümanlar duayı ritüel olmaktan bir çıkarsınlar. Duayı yaşasınlar. Allah'la kendileri konuşsun. Bizzat konuşsunlar. Aradan aracı çıkarsınlar, yapsınlar, değil mi? Allah'la bizzat kendileri konuşsun. Evet. Ne isterlerse Allah'tan kendileri istesinler. Evet. Evet. Şimdi duanın adabıyla ilgili aşağı yukarı bunları şey yaptık. Bir de dediğim gibi işte bu makamlı mevkili bilmem şeyler, davullu, zurnalı, hüzzam makamı, cüzzam makamı şeyler, bunların hepsi böyle onlardan uzak dursunlar. Fayda var. Ve onlar hep uyarılsın. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman duanın örnekleri noktasında da Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği çok güzel örnekler var. Kur'an'da örnekler var. İşte örnek Fatiha duvarlar. Suresi işte oradaki baştan mesela İhtinas Sırat-ı Müstakim bölümü. Duaların en büyüğü. Rabbim bize dost doğru yolu göster. Türkçe olarak Rabbim bize dost doğru yolu göster. Dost doğru yolu göster. Bunu şey yapsınlar. Yine şeyde Nas suresi var ya. Nas. Gulenzürat bil nas. Bak gulenzürat bil felak. Onların başındaki gul sözcükleri var ya. Kaldırmak lazımdır. Guldeki. Onu kaldırıverdikleri zaman guldeki diye emri var ya. Gulü kaldırsınlar duaya dönüşüveriyor. Çok saçma oluyor. Ben bunu birkaç kişiye söyledim de yani o değiştirmez duada diyorlar. Duada gulü değiştirmez. Hayır ya, ayet değil o. Bak şimdi Rabbim sana diyor ki böyle dua et diyor. Böyle öyle dua et diyor. Biz de öyle dua edelim. Biz Allah'a diyeceğiz ki yani gulü kaldırmazsa. Eûzü birabbil felak. Eûzü birabbil nas diye bak. Tamam mı? Saçma bak, bir şey. Gulleri kaldıracağız. Eûzü birabbil felak. Tabii. Eûzü birabbil nas diye başlayıp hep öyle gideceğiz. Tabii, duanın şeyi bu. Tabii. Bak şimdi hep bu şekilde. Evet. Kur'an'da çok örnekler var. Duanın özellikle mesela yine deki diye başlar da bunu şey. Mesela İsra 24'te Rabbim onların beni küçükten terbiye ettikleri gibi onlara rahmet et. Ana baba ana için baba dua için ediliyor. Dua, evet. Tamam mı? Tabii. Yine Mü'minin 29'da Rabbim diye başlıyoruz dekileri kaldırarak. Tabii beni ki. Bolluk olan bir yere indir. Bana bolca ikramda bulun. Sen indirenlerin, ikramda bulunanların en iyisisin. Ya. Bak. Yine Mü'minin 118'de Rabbim bağışla ve merhamet et ve sen merhametlilerin en hayırlısısın. Evet. Bak örneklere bak. Örnek dualar. İşte Cenab-ı Hakk'ın böyle dua et dediğini deyi kaldır. Bitti. Diğer metnin anlamını yakardığın zaman en iyisini İştenlik şey yaparsın. Yaptan dua budur. Yine en her güzel. Zaman bak şimdi yine İbrahim peygamberle ve diğer müminlerle ilgili Bakara suresinde Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Rabbi firli veli valideye velil mümine yevme yegumun hesab. Bak şimdi bunu hep ezberlediler ama anlamını bilsinler. Rabbena dünyada ve ahirette iyilik ver. Ya hem dünyada hem ahirette. Hem dünyada hem ahirette iyilik güzellik ver. Evet. Bak Rabbi firli veli valideye Rabbim beni anamı babamı bağışla. Evet. Beni ahirette cehennem azabından koru. Koru. Bunlar hep işten Allah'a arz edilsin. Evet. Kendin konuş, Türkçe konuş, gönlünden konuş. Forma tecabı değil, öyle bir şey yok olsun. Öyle bir şey yok evet, yani. Evet. Her türlü şeyde özgürsün. Evet. Bütün mesele bu. Evet. Duanın dediğim keşke gibi dili de yok, adabı efendim. Da yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de diğer şeylerde daha çok örnekler var. Mesela Kur'an'a bakıyorsun, Araf suresinde Adem peygamberle eşinin duasını görürsün. Ey evet. Rabbimiz, biz kendimize haksızlık ettik. Ve eğer bizi bağışlamazsan, bize rahmetinde işlem yapmazsan kesinlikle zarara uğrayanlardan ya, olur. İşte evet. Buyur. Tövbe. Adem'le eşinin duasını ey Rabbimiz de gönlünden sen et. Et. Varsa bir suç işlediğin zaman, tamam mı? Evet. Nuh'un şimdi mesela Hud 47'de Nuh'un duası var. Yine Nuh suresinin 5-6. Ayette Nuh'un duası var. Evet. Yine Nuh 28'de yine Nuh'un çok güzel bir duası var. Rabbim benim için, anam babam için, mümin olarak evime giren kişiler için ve mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret et. Zalimlere de sadece yok oluşu artır. Ya. Sıkıntıya düşmüş çok. Çünkü bak evet, şunu bilelim. Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un, Adem'in, İbrahim'in dediğim gibi bütün peygamberlerin duaları hep var. Evet. Burada ben önce şunu söyleyeceğim. Her peygamberin duasına baktığımız zaman o peygamberin o anki haleti ruhiyesi içerisindeki düştüğü sıkıntının arzıdır o dualar. Bu örnek bize gösteriyor ki biz de kendi şartlarımıza göre kendi durumumuzu Allah'a arz edeceğiz. Hangi şartlar içinde bulunuyorsak onu. Evet. Değil mi efendim? Evet. Evet. Doğru. Bizim şeyimiz de bu olacak. Yoksa örnek olarak o duayı alıp bu şekilde oku. Yok anlamsız. İşte basma kalıp dua basma yok. Basma kalıp olmaz. Kardeşim, basma kalıp. Şimdi basma kalıp dua evet. Ne olur ki? Yani uyduracak şey olacaksa uymaz. Bilmem bir çocuğun dedesinin paltosunu giymesi gibi bir şey olur. Aynen yani. Ona benziyor. Onun gibi komik bir şey olur. Evet. Onun için burada İbrahim peygamberin duasını Bakara 124-131'de. Yusuf peygamberin duasını Yusuf suresinin 101. ayetinde. Evet. Musa peygamberin duasını Araf 143'te, Kasas 16-17'de, Araf 151'de. Evet. Bakın Süleyman peygamberin duasını Sa'd 34-35'te. Evet. Zekeriya peygamberin duasını Meryem 3-6'da. Yine Ali İmran 38'de. Bak şimdi ne güzel yani... evlenen bir şey için bak. Rabbim bana katından tertemiz bir nesil ver. Şüphesiz ya. Sen duayı en iyi iştensin. Ya. Bekarlar evlendikleri zaman bu duayı etsin. Bunu et mesela. Orada tamam. Örnek göstermiş Allah-u Teala tabii. Değil mi? Yine İsa peygamberin yani duası var. Maide 114'te. Resulullah'ın emredilen bir şey var biliyorsun. Müminin 97'de. Rabbim şeytanların kışırtmalarından sana sığınırım. Ya. Bu hepimizin Her an için yapacağı gerekir. Bir duadır. Evet, tabii ki. Yani şeytanların kışkırtmalarından evet. Sana sığınırım Rabbim diye yakarmak yine aynı en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Rabbim bağışla ve merhamet evet. Et ve sen merhametlilerin en hayırlısın. Bak da. Merhamet istemek Allah'ın merhamet sıfatıyla oldu. Burada gördünüz mü Allah'ın merhametlerin merhametlisi olarak nitelendiriyorsunuz evet. Değil mi? Şimdi yine Kur'an-ı Kerim'de müminlerin yaptığı dua örnekleri var. Ali İmran suresinin 191-194'ünde. Yine Bakara suresinin 200-201'inde. Bak yine Ali İmran 17'de. Bakara evet. 286'da. Evet burada bir örnek daha şey yapacağım. Müminlerin dua örnekleri. Mümince, evet. Firavun'un karısının duası var. Mümindi ya. Evet tabi mümindi o. Çünkü Cenab-ı Hak iyilere örnek verdi biliyorsun Kur'an'da o var. Tahrim evet. 11'de. Rabbim. Bak, Tahrim. Rabbim bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar. Ve beni şu zalimler toplumundan kurtar. O bak, içinde bu hali duruyor. O dua yapmasını evet, gerektiriyor. Bu değil mi efendim? Evet. İşte ya. Böyle dua örnekleri dediğim gibi Firavun'un karısına kadar var ya. Kur'an-ı Kerim'de. Ya. Herkes kendi içerisindeki duruma göre şey yapmış. Evet. Onun için de Müslümanlar içindeki durumlarına göre, kendi şartlarına göre Allah'ın Esma-ı Hüsna'sındaki özel isimlerle içinden geldiği gibi ya, değil mi? Yani şartlara göre hastasın ya Şafi, geçim sıkıntısı çeken ya Rezzak, günahların affını isteyenler ya Gaffar gibi. Tevbe kabulünü isteyen adam ya Tevvab. Ayıpların örtülmesini istiyorsa ya Settar. Nimet insanı istiyorsa ya Vehhab gibi isimlerle böyle evet. Çok dua örnekleri vesairesi var. Evet. Bunları evet. Da örneklemeleriyle bildireyim. Sağ şimdi duayla ilgili ön anlatımımız bu. Evet. Bu duayla ilgili anlatımımız namaz konusunun basamağı girişi olacak. Namaz konusunun girizgahı oluyor. Evet. Bu evet. Namaz konusunun girizgahıdır. Bir 10 dakikamız var. Ona girelim istersin. Fakat şimdi, çok teferruat eğer bitmezse başka bir program yapsak acaba? Yok. Şeye girelim. Girelim o zaman. Buyurun şimdi efendim. Namaz tamam. Konusuna girelim, başlayalım. Tamam. Ve inşallah kalanında da bunları devam edelim. İnşallah efendim. Şimdi yukarıda duanın adabını bahsettiydik. evet, duanın nasıl yapılması lazım geldiği tabii noktasında tabii bir takım dua özelliklerini istemişti. Allah şu şekilde dua edin. Evet. Ve diğer peygamberlerin dua ediş örnekleriyle şey yaptık. Şimdi geldik duanın tefsirini yapan bir ayete. Evet. Rabbimiz Araf suresinin 55. ayetinde evet, duadaki adabın hepsini buradaki bir sözcüğün içerisine getirmiş koymuş. Üdü rabbekum tazarru'an. Evet. Evet. Rabbinize tazarru ederek, tazarru halinde, bak, tazarruan hal ögesidir burada. Dua ediniz. Emir. Tazarru'an. Evet. Şimdi diğer ayetlerde, daha önceki dua ayetlerinde, daha önceki işlediğimiz dua ayetlerinde bilindiği gibi sadece dua edin. İdi. İdi. Burada. Bir de örnekler gösterildiydi. Burada bize ne halde iken biz dua edeceğiz. Halde iken. Halimiz ne olacak? Ne halde? Beden dilimiz ne olacak? Bu dilimiz ne olacak? Tamam mı? Lisan-ı halimiz, lisan-ı galimiz ne olacak? Bunların da burada bir ölçüsü var. Evet. Rabbinize tazarruan dua edin. Tazarru ederek. Tarif ediyor evet burada değil mi efendim? Efendim şimdi tazarruan sözcüğü tefaul babından mastardır. Bunun kökü dıra sözcüğüdür. Dara'dır. Alçalmak demektir. Zillet demektir. Alçalmak, zillet. Tazarruan dediğimiz zaman bunun babı tekellüftür. Bu alçalmaya bir zincir kurma demektir. Bak. Onun için bunun anlamı alçala alçala Rabbinize dua edin. Rabbinize alçaklık göstere göstere, yani ukalalık etmeden, hani şey itmeden, direnmeden, direnmeden, kibirlenmeden, böbürlenmeden kendi kulluğunuzu, aziyetinizi, zilletinizi göstere göstere dua edeceksiniz. Evet. Şimdi duanın şeyi bu. Şeklini burada açıklamış. Evet. Tazarruan sözcüğü, yani alçala alçala zilletle dua edin sözcüğü, tazarruan sözcüğü, diğer tüm, bak, dua ayetlerinin tefsiri mahiyetindedir. Evet, hepsini tefsir oluyor. Hepsini bu tefsir eder. Bu nasıl olur? Ben önce bir size bir şey ifade edeyim. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresi 57'de, İsra suresi 82'de, Fussilet suresi 44'te. Evet. Kur'an'dan bahsedilir ve Kur'an'ın şifa olduğu bahsedilir. Kur'an tamam, şifadır der. Tamam evet mı? Mesela şimdi şöyle anlatayım. İsra 82'de ve nünezzilü minel Kur'an-ı mahü ve şifa'ı ve rahmetün lil müminin. Kur'an, indirilen bu Kur'an var ya diyelim, indirilişi. O bir şifadır ve müminlere rahmettir. Şifadır. Evet. Tek şifa. Gördük mü? Evet. Fussilet 44'e geçiyoruz şimdi. Orada da Cenab-ı Hak yine Kur'an'la ilgili kul huve lillezine amenu huden ve şifa. De ki o Kur'an müminler için kılavuzdur ve şifadır. Evet. Çok açık. Evet. Şifa deyince burada bunun bir açılması lazım. Baş ağrısına mı şifa, diş ağrısına mı şifa, kansere mi şifa, ülsere mi şifa? Tabii. Öyle mi? Karın ağrısına mı şifa? Neye şifa? Neye şifa? Bu burada belli değil değil mi? Evet, belirsiz. Ama Cenab-ı Hak bunu Yunus suresinin 57. ayetinde açmış. Ya eyyuhennas. Evet. Ey insanlar. Gat yaekum mevzatun min rabbikum. Size Rabbinizden bir öğüt geldi. Evet. Ve şifaun lima fis sudur. Ve göğüslerinizde, beyinlerinizdeki, zihinlerinizdeki dertlerinize de şifa geldi. Evet. Bak. Şimdi böylece biz Kur'an'ın Fussilet 44'te, İsra 32'deki evet şifalığını hangi hastalıkların şifası olarak anlayacağız? Göğüs ve kalp. Göğüs, evet, kalp, beyin, zihin hastalıkları, beyindeki, beyin, zihindeki, zihin hastalıkları, iman, küfür, şirk vesaire, nifak evet gibi var ya, o hastalıklara, zihinsel hastalıklara evet şifa olduğunu. Ya. Öyleyse Öyleyse şimdi şurada şu hükme varıyoruz. Hı. Araf suresinin 55. ayeti Kur'an'daki bütün dua ayetlerinin tefsiridir. Hepsine tefsir anlamı. Onun için Allah'a dua edilirken, edilecekken tasarruan, yalvara yalvara, yakara yakara, alçala alçala. Bir alçaklık, zillet zinciri kurarak edilmesi gerekiyor. Evet, evet. Efendim bu haftaki süremiz bizim de doldu maalesef. Doldu mu? Çok o zaman bu zillet kurmayı, nasıl kurmayı inşallah önümüzdeki çok programda. Çok önemli bir konu bu konu. Bunu evet. İnşallah fayda var. Bunu da Allah nasip eder. İnşallah. Güzel güzel açarız. Çok teşekkür ederiz veriniz bilgiler için. Evet. Ağzınız sağlık efendim. Çok sağ olun. Efendim. Teşekkür sağ ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.